مظلوم بھی شام تک پابند رسن سان بے پردہ سر برہنا سی غیرت دا امتحان وعدہ نبھا کے آ گئی صدا تے میں لبیک آکھیا مقصد تیری شہادت دا میں عام کر دتا خطبے سنا کے آ گئی کے ستم کیتے دربار شام وچ حق دے پیغام میں دتے ظالم نو ڈھا کے آ گئی امت نے اجر مصطفیٰ انج دے کے وکھایا ہر غم اٹھا کے آ گئی چھپایا سی پیغام کربلا پردہ ہٹا کے آ گئی شیر تک چرچے حسین دے اٹھ سکے گا حشر تک میں اس یزید دے سر نو جھکا کے آ گئیاں سر بلند نے موکے سینا اتے مجلس حسین دی کر کے گھر وچ یزید دے ماتم کرا کے آ گئیاں شام کر رقم کس دی مجال کر سکے تو میری شان کم حق سچ ڈسا کے آ گئیاں شام شام